ብያኖሩ ፍራጥሩ ዝናርና ከዛ መሰለኝ ላንጻንዶ ሻሪ ፈንባማሜቱች ዘንጀን ሰጨናቂ ያይ ዲፌርኮይ ሲቱንዳ ፊያርሲት አር ማላክላኪ ነው ሲታ እጥሙይ ወሚናት ፊያር ለተመበት እንደውንዲ አንዳውዋ ዲፌርሉን ኩፊያራ እየንዴ እኔያ ወታልቲ አርቶቴ ነው ማፊሰታ ፔማን ዛኔታ ዘንጅ ሰንጌ ለሰኮኖ ቱይ አቶሊን ናታውን ዋርየንታናዮ ኩራቸን ለፊንጃ ሙናር ሴትቲኖ ማኒና ነፈራና ሳኑና እንጂ ኦክሶባ ሳናካሩተና ልጫኔ ቱኩኒ ላፒኒን እንጀዛን ፒርማንዴት እንት የፈለላሊ ቢየኖ ኩምብላ ፒኩያኒ አርዚና ያን ቦሌ ሳኑና ነው ፈትስንዴ ባቴና ኔታና ቴፊሉም ፊያዲ አካንጂላ ሜኖ ሚን እንጂ አይ ha tansun tasaza nisa tomiti aram selena poketa tiande fambola yinna ndeti virina no sita nisa tironga nisa tinkela vene nfat fonuania fundai nisa rezono antini nisa ndatsi diso satri tomsas pipianaro ndesa kate tomasa patsara Sengi nyamana nasi nsifonta tuwe ya isa sati Bula tsitunga nziru nturan Kasa hindi nti nararara izani Daka tumanina ba leo yetukane Tien vatifaru nktar Zaini ati nkurni pa ndo mzea Eva tena tsumaita tenye nanti ngambi ya nosancha Vatifulua ni vatifaru we Asa isa ku vatifate Sa tra itondra no an la renon kongiar setra sarandana nan tsampy sady asa koa aliako andy aiza ny hoe sarandana nan tsampy fa ny mitsantsy te itondra vola pero fona fotsy ampanjo satsarerin zanakaleny tampoka gen fandiana koa inara mapala ilo no niam sandy ola wavo fotona ndana no an'ny parian'ny fenarana andy de tsala ino fonao Hinonde asanu luko. Nene nje fata tfa. Kandezo pas pas ratsinao setra. Tsasko tumitsin tunda no mpitia kuti. Asa ifera netana lipsika tenyandro trano ianao? Iza no an tanio amin'ny. Tsitey tokamonina ka. Niana pasana zamtata namana isambolana na isakerinandro ka. Sa tsy mba hitady namana iresana. Teleko makati ambanivohitra. Azadonona fotsiny ny malala ny vondalana. De tandre mor setra ny formalina ny tatapesy bibe aty an. Mba manampy olona fa tsy mifaty faharo anao mataona ondana isan'andro an-tokotany. Mandaky matsy ny toetra anao io. Avy herinay no baikina amin'izany e. De sokorona iny e. Mba ametrahany ny vola ihany a. Fiomanana ilanao vola aty ambanivohitra ry setra. Tsy mitovy amin'ny any mpanandehibe ngeny ity ekeko fa tsy mitovy efa ohatra hoe lany ny fafinday de mba mividy kely a izany any ny tena mba ilaiky voly e raha mba te hisotrosy koa ohatra dadabe sy bebe ve de hividy an'izany io aha ianao ty ry setra de efa mahita olazaina sy tenenina mihitsika de ohatrinona koa zao napetraka amin'izany zay fantatsy ny efa ampy amandritra ndray volana omena Atsatoko very neny raha saram-pianarako mandritra ny volana nomenineny a setra ianao aza miteniteny foana vola tadiavina vondalana takiana maninona mora asainao mijanona mihitsy ah e neny hoa mora miakatra tsy neny ve raha saiko mijanona eo dia anaiko aneny hitako ireny fianjonneny vo miteny aho hoe zay araka amin'eny raha vo iny desiliny ny tafaradalana amin'eny fa ontokoa aminy eny manambady anao izy iny sa ataonao iny ataolo koa ary zany fanontaniana zany fihinanainga izany herisetra fa tsy fihinako e fanontaniana reny ahy e mety ho fantatrany anany zany ny fiainanako nare ve ty tsy mambesaka an'izany fa zany no tianao fantatra ary dia manambady izy rehefa maty ny vadiny dia ro ny zanany anatrany pari avokoa inona koa ny tianao fantatra koatra izay zay ry neny dia miteny an'izany dia efa mifetifetika ery tsy manambady tsony zany le ry e de mitady vady inony zany fa tsaraisirainy bolina hitako nareo ny tsara resaka iriko ay moa de efa samy tsy eo ny silaka ny fanahany olovelesikanao ny vavanao io a rovina ihany ianao fa hitsahatra tsy hanany any olo dehibe ohatra zao efa tsy eo anilako tsony ny endy zay le de ataonyniny matesitra e nena ny mba namana azoko anaovana an'izany resaka zany ia moa niny a mba mezakely moa e aza de mana ratsy tareto io ianao ty ry setra de teny efa za fotoana mihitsy eto moronoiny no mivily aza hitako amin'iny ka ikitotaona be indray ny lalana efa ela mantsika any tsy taty mikafianao ka nampikitotaona io fiarana mazaka lalana e afakeo amin'ny fahefakadi isika de tonga any ary atsaro amin'izay koa mivazivazinao ka fandra ory fandra aozary bebe nderendre aloha makana nenetsa eny ataolokany eo atoandro a malaky ndry fa efa ho tombo zay izy mianaka orenina ahoana raha rainy a ny kizy misy amba vao tonga ty indray de anana no ataono loko ilofana e fa maninona raha mba minonakora eo izy hita ho ary dadabe sady za koa efa tena leo anana mihitsy ka mba te hisotro rony a rona sina sakamalao marenina ty indry e ho an'ny vahinona minonakoa fa tro hoanindry velively na isotrondriny ronona de ny aho zany anana ihany ny lokako tsy amoano ara toka tsy hihinana na de rony any azaka de rery fanja makanao ko vatony fa tsy eo anao nyfamaly amin'ireny benao ao iza ny tadiavinao amonany eo raha tsy amonanao de asiany dadabe feny zany nyrony ilofako vary a nde ataofo zany rehetra zany rehetra fa aza eo ndry miady varitra amin'nyrony sy ny fenako eo a ary misy otrombaresaty vo maly ray anao ny toto vary ary bebe a mbola ampihatra amin'ny rahapitsony aho dadabe a tokony any amin'ny masinina amin'izay any ano mitoto vary fa tsy arako tsony asa e marenonety indri e zanoko ny aina misy totombary a ny fitaovana misy ko no mitady lolo vary any amin'ny kilometra ray hoan'ny masinina sady mampiena ny otrikaina ao anatiny ao anatiny zany fitrotrona azy any zany sady efa tsy sahirana tsony any andry zao fa isetra fa ho avy anampy andri e ray volana be zao izy no aty zany olona any an-taninarivo zany very bebe avita asa ty ambany vohitra tao kely ny finoko sady ala sasatra ngeno le nyty fa tsy anao ny asanao e so de odisoevitra anao raha vao a na hiala sasatra izy na ninona tsy maintsy mianatra nyfanao nyety ambany vohitra aiza ny efa rano fa tyaty ihany e hiteo ary ny fomba hitondrana azy e izy ary mbola tsy midadina kory de ny fanamavana anasa no andohanareo saza mianatra ange nery fandrandraha raha atao a laha ny andro mikaradi eto ary tena misy fivana ary neny zany tanàna ny dadabe sy bebe zany e lasa feny voankazo sy mba mahadidio ny aty ivelany tena matamana izy zany raha ny fijery azy aty ivelany sady mba madino ndrivotra efa firotona tokoa mosika ary setra ny tsy tatya tamina fatesan'ny dadanareo zao no mipetraka nahatra ela taty sika di mielona ihany ndraindray fa tsy mitoetra ela ary de tena nisy fivana tokoa a raha vao a malaky anao fa tonga ny kizy de ho avy reradrao fa zay io anao miantoanto eo a dada sy neny manahonina reo manahonina reo mianako andray tiabe anao sahatra setra aizanao fony fahakely zay. Eza n'izy ary bebe hoe fony fahakeliko. Efa roapolo taona ange za zao hoe. Ory fantra, avy eo ndretry. Manahoana daholo nareo tompoko. Manahoana retsy a. Ahoana zay bebe? Nde batao zao rehetra anao anaty fiara sao de ataovy ahoako atao daholo. Eny tompoko. Mba ampiozyry setra hitaona nentanao a. Indrindra le valizinao, aiza koa ny azakany iny? Sady ianao ny lehilahy, ianao tokony anao an'izany. De mba avoay mo fiara fa tsy hanifanja nge zany e. Nendrineny koa ny olona efa reraka mitondra fiara mbola adalaina ny fomba fibatana entana ihany. Fanja moa ilay anarana teo? Ie, ary ianao izany be famaliana be a. Izany ve ny fomba fanao any andrenivohitra? Be famaliana? Finona. Fomba firesaka izany fa tsy be famaliana izany ahy e. Ary setra aloha ny fiantso ahy e, sao de tsy fantatro koa izany. Retona entinao de retona entiko. Tandremo sao misy very fa tsy maharoaka a. Izany ndray tsy ampianarinao mibata entana izany. Ianao aza ny tao hitako mikavivy. Ka inona vaovao rongo a? Sao dada. Manao ahoana ny fahasalamana sy ny rotoroto andreny vohitra ao? Entry koa anaka, inona vaovao netinao sady ametraka setra fotsiny de andehanao? Ny olona aza vao tonga ve raha vao de zany fandehanan'izany sady nametrahanao fanontaniana? Zany ane ny fomba ny zanaka ao hatr'izay e, mametraka de lasa. Tsy miverina raha tefa vita ny sitrapo. De tsy mba hanam-piovana ve? Marina ireny azy ry dada fa zany koa ny fandirana eo a. Ametraka ny setra fotsiny a de tsy maintsy andefa. Raha rehefa mivalo ange nanainga ny fiaramanidina e. Hitranao izany dradrao, izany fomba zanakao. Efa fahatatro hatry ny ela, izany eno notaizana io fa sao adininao e. Ka le apetraka ange raha vao tsy hoe zaza mbola soloana kilaoty na hoe ho fahanana fa efa lehibe mahavita teny e. Inona ny tokony ampimenimenina anao? Nareo reto ry dada sy neny de tsy miova mihitsy. Mifampilakisa de mifampilavany de. Ka izay no nambarako tamin'eny hoe tokony izy ireo any nankany Antananarivo. De amin'izay izy mba miova rivotra kely fa tsy mila vany ny atapitoerana eto toy izao. Ah, manaraka indray re izany eritreretina e. Ifenao aloha ny tonga aty izao. De tandremo sao anabataba azy ireo ry setra. Jereo ary eto atao ny efa manahirana. Sady ny Antananarivo any ireo le kely tika tsy mahatramany. Tabataba mipetraka any. Tsy fandrenesana ny antoantro. Ny rivotra ihany koa efa malotitra azy iainana. Ka izany izany no mbola mampijoro tsara ny dadabe sy bebe toy izao. Tena noho ny rivotra madio sy ny tsy fisian'ny tabataba. Ny saina milamina ihany se no anton'ny fahasalamana. Iseno ampiresandreny bese. Ery fandra! Fandra! Ahoana tompoko! Ary se amin'izay zay sakafo izao fa efa nona sy reraka reto akizy reto e. Malaky ndry! Endry ry bebe fa efa mikarakara. Efa ho amin'ny famora ve zao ray mbola matory any ty setra zafikelinao a? Maninona raha mba saina amin'ny fo amin'izay izy io mba anaty amin'ny fandra e. Avelolory izy raha vao akaina. Aloha izy ala sasatra sady zanyko no lehiny ity fa tsy hainao ny asan'ny fanja velively sady mbola vizana nitondra fiarange izy io e. Koa na izany aza veratra ohatra e, efa nifolorana e zao mbola ho mpandrina ihany. Bebe a, bebe a, efa taitra re hafa za de menomenina tsony e. Manomboka raha pitsa de ifomaraina amin'izay mba haka ny rivo-baovao aty ambotantena iny a. Tena izany mihitsy ane anaka ny fahendreny. Olona hamelom-bady aman-dranaka ane ianao fa trarovitrary. Anabady ny fofony aza ry bebe mbola tsy misy akoriko. Ho avy eo izy rehefa tonga ny fotoana e. Ny tena fotsiny izany mila fiomanana miloa e. Fa ono ary bebe. Aiza sakafo maraina? Tena ohatrany manenonafo izany ny kakana. Araka izy fanjy. Sakafonao jereo anaty vilany eo afanao fa efa mangatriky izay ny laoka ho anaty lapoaly eo. De rehefa avy misakafo se a Makanisa wam to tuktan fa misy zavatra mpanaovy tony se. Endry dadabe a. Bebe a, bebe. Ty ve ny vary maraina? Io ny vary maraina e. Ao anaty vilany eo, afanao a. Mba hamarina mafy ary bebe raha mba hihinana an'io. Zao very bebe no tsofoka any anaty kipo. Fa misy inona e? Avy jereny bebe e. Jereo tsara. Kadradraka sy ny kalalao no mameno ny sisim-bilany. Ny vilany amin'izany mainty be tsy hita izay andraisana azy. Asako hoe zao ve dia asalama anareo sy matimaty anareo toy izao? Ohatra setra. Inona e? Ny vilany anie ny mainty vokatry ny afokotra e. Fa ny ao anatiny a madio. Ny kadradraka indray a ty tafiditra ao anatiny ireo fa voadora ny afro de maty avokoa. Ka na izany aza ary bebe tena toatra ny tsy hahinana indray fa mety tampoka amin'ny vavoniko. Fa inona ihany zao mbola mampimenimenina anareo mianaka toatrano ato zato e. Fa misy inona? Ny zafikelinao ny manondrana sady tsy mety hihinam-bary. Maloto ny vilany, ny kadradraka fenony sisim-bilany. Tena tsy mila vaniny ary dadabe fa tena tsy hahinana an'io koa e. Tena marina e. Ok. De inona no hoaniny se? Ho fatinao neo ange se? Tady dio a. Fa ty tsy misy zavatra ho tsakotsakona akoatra ny mangasy ny saonjo ary ny vomanka. Oka zao ry dadabe fa efiko aloha mandra-pahatonga ny atandro a. Fa inona ny satria mpanaovin'ny dadabe a? Izay aza tsy mihinana akory no ananainako. Ataoko ahoana ny fampiasany se? Nefa le izy a mila hery. Tena oka fa sao torana io se ka diko amindrenitsy ary sy mo tsy misotroka ve? Tena tsy mahay misotro an'izany ary dadabe. Fa andeha aloha jereny zany asa tiany dadabe ampanaovina zany e. Oh raha vao a asa hividio vao mifanja madio zao vilany zao. Ary andeha se anaraka fotsiny fa ataoko ahoana ny fampiasany se? Olona tsy mampiditra na de raha hisotro any am-bava aza. Zatra ny fiainana any Antananarivo any ihany ka olona mpitona n'asa an'reto vilany reto. Reto mahofontsiako aza ety. Fa tantoka sy arerahana ho ahy fotsiny. Mety afaka teny fampiasa. Any aminy saribona koa zavatra hafa. Ela tena mitonatonana mihitsy. Raha reny ho manambady mijaly izay ho vatana. Na koa misy mpanampy de asa fotsiny. Fa iny zao ongongonony fanjao e. Fa misy inona? Ny ataonaoko inona indray. Ary ndehana miala fa manelingelona amin'ny asako ka. Fa inona ny ataoko e? Raha tsy nony nataonao zao de tsy voasazina nasa an'reto vilany reto a. Azako vao tonga ianao de miova tanteraka amin'ny fiainana. Ka marina kosa anjery fanjany lazaiko e. Ny velany ihany koa ange no tsikikisana na voatery sasana fa io ve ho afaka tsony e. Ny ao anatin'ny sy ny sarim-bilany mba ataovy madio tsara. Jereo ange mainty angerinotany inona nefa hanina no andrahoana ao anatiny. Tsy mba manaiky an'izao kosa a. Zao ny asan'ny olona voaterina jalona. De inona koa zao ny ilanao vanany rehefa avy eo? Fa inona zao ny asan'ny fantatsy vita? Ny fandrahako ananany tsaha, ny toto variko, ny fatsakana etsy an-danina. Zany ve asanao daholo? Ie. De ahoana nanarahanao an'izany? Izany aza mbola tsy ampiko. Mbola misy famahanana kisoa, ny fampidirana koa. Tokony mba ampianao mihitsy aho zao fa tsy filazanao mila vaniny sy ny menomenona fotsiny eo. Ahoana tsara? Zaniko. Ka raha tsy hanampy anao ny hatongavako atiako. Hiala sasatra ange ny alehako aty e. Sady ianao ny vehivavy de ianao ny tokony ianao ny asa ataon-trano. Inona tsara hoe risetra izany ambaranao izany e? Ny vehivavy ny tokony ianao ny asa ataon-trano? Tsy te andehanao miteny an'izany intsony aho manomboka androany. Ilaina fanampiana ny fiainana fa tsy misy izany hoe ty asan'ny vehivavy ty asan'ny lehilahy izany. Tena mila mahafantatra zavatra betsaka tsara ianao setra. Ary aty no ampahafantarana anao an'izany? Fa inona mbola ilaina ampahafantarana an'izany ry bebe a? Ho fantatro amin-dalana ihany izany fa ndehana aloha kapongotra hoatry fa tsy misy ataina mihitsy aho. rehefa vita izay a dia miara mifarimbona amin'ny trotro vary ianao sy fandry rehefa vita ny fanondrahananana anetra ahy. Aiza ry bebe na aizako mikiapy izany kitaiso ny trotro vary izany a, mbola asa tsy nataoko andre izany. Setra ifandraza vehivavy io mahay manao any asandrehilahy, maika fa ianao asa vao mpianara nyfandra rehefa tsy mahay ianao, ilaiko vita daholo izany rehetra izany. Bebe a, tsy mitovy ange izany. Aza me ingetrangetrana mandinika tananao ianao fa hatro ifandra dia asa vao mpianarina. Mila manao zavatra anao rehefa tonga aty fa tsy hipetrapotry. Bebe koa izaho tsy tena kizitina be toy nyinona ts aiza ny aizako an'izany kapako taiso toto vary izany. Fanja, fanja, nefa oka ihany e, aleo ataoko samyrery fa ianao vehivavy io ndray ve ny ampianatra, aleo aloha hikarikaefitra amin'nytako an'izany. Ako rehefa tsy mety ampianariko ary ianao dia tsy maninona mihitsy izanyko, atsoy dadabe efa maivana aloha amin'ny asa sasany. Leo ary dadabe a, tena leo a. Fa inona ny maka leo serisetra? Inona lasoany dadabe? Aiza very dadabe, jereny tanako potika mihitsy no nitoto vary sy ny kapakitay. Aha, tena andeha ody ary dadabe raha izao mbola mitoka, aleoko mody. Tsy maninona ry se io a, eto aty asiako menaka dilo ilo de ho maivan'io ary tadidio a, fa tsy afaka io raha tsy misy asa fanondrony atao se. Fa ino indray zatro mahazo anareo atro izany e, marary angamy matory am-pandriana ny mpiandro atoandro be. Tanan-javokelinao no manaitaina sy marary ony noho ny kapakitay sy ny toto vary nataony. Dia tambatrambazany ataony zazakely izy a, efa lehilahy lehibe hivoaka nambady anao io rajao e, so dia adininao. Iza no afaka no azy ny fiainana ratysika, ny reny ny variana amin'ny asa, mivoaka maraina tsy mety tranotranondra tsy ariva ny andro, zara aza misy ray volana eto hianarany samy manana ny fiainana. Sy hoe fiarovako any setra raha vao a, fa ny reniny nge manambola ampianarana azy ianao ny asa mifanaraka amin'izaiza nananany e, ary asa ambony itana brao na itantana orinasa fa tsy hikapakitay na hitoto vary. Za kosa aloha bebe a, raha mbola asainao mitoto vary sy mikapakitay dia anapa-kevitra andeha ody a. Zao no lazaiko anao anaka, ekeko fa manambola rondro reninao, saingy tsy asa mafy an'io no mpanaovina anao fa asa mifanaraka amin'ny herinao tsara e. Ary za a tsy mba manaiky ny hevitry ny rehibe anao, tsy maintsy manao ny asa tokony atronao ianao ary mila mahavita. De ahoana izany ry dadabe? Ataovy ry se de alao mora fa mainy be ny se hoe ampanao izay tsy vita ny se, ary rehefa izy manao hoe tsy maintsy manao de tanterao mba tsy hisinonolana eo aminareo mianaka e. Nendry dadabe koa izany de efa tena tsy rara mihitsy ka nantenaika aniriny indray vao mainka anampivandravandra. Misetra ahoana ry bebe a? Zao a, mahazomaha tena lohanao an'io a noho io tananao io, fa raha vo sitrana io a de tsy maintsy manao ny asanao ianao. Endre ry bebe a. Setra, setra, mifoaza amin'izay fa efa maraina be any ny andro e. Fanfiry zao e, efa menina sasany maraina. Ay ve vao amin'nyenina sasany e, ny veriko fafa efa mivalo azako, aleo aloha mba hakaina kely ka. Setra, bebe any efa miandry anao e, sady efa vitako ny vary sosoa. Na reo koa ry fanja, tsy mahinona raha tenenina hoe mbola matorinesinao izy e. Raha tany Antananarivo nefa izao mbola mafana amin'ny fandrina. Fa inona moa izany izao ry fanja nataoko androany? De tsy fantatro, bebe mandamy manzany fa tsy zaho velively akory, za mpanatanteraka fotsiny. Ka mandehana ary fa ho avy ahy e. Ary malaky fa ny bebenao be fanontaniana sy tsy azon-daharana mihitsy hatramin'izay nahatongavanao izay. Fa mahafinaritra ny ataona aloha satria mampiaina ny asako e. Manao ny dadabe sy bebe? Manao sy Di, angkat senatorial lanto bulan cus mas tuyunani. Oh, kasar tata dia nazan tenarera kakasen cunai tak turfifa de. Wotan fat pat jafatana. Saat fitan sefa tawana tan fandina wotan nisi wotan fen pipkil pita biemandente. Fen pipkil mandente awana sita. So de mifton dayar le kel tifa de tena vreta tun vlan fandin. So de tien ban vuta tan remer sita. Eno kura fo de fa ma sita lutam nu saf kil no yuka. Fa inan tena ma so noe. Dismiantra loatra ny zafikely matatra oa na efa lela lehibe o ary efa ivoaka nambady ane io ahy e aiza kosa bebe ny de hoe diso anta jereny bebe tsara fa feny tasitasy menamena mihitsy ny hiditro izay ny ataoko hoe misy bibikely mandehandeha hoa ao anaty fandrina ao sa efa tsy mahita toranateko mandehandrehetra tena laninao fotsy anao raha izany ary noko zato isanjato fa naraka anao any Antananarivo ireo biby kely ireo inona tsara hoe ry fanjara laniny ao fotsy ho a afotsiny zao de zao ihany a dia hiantso ane ny ary andeha ody tena tsy lasa zany tsy hijanony eto mihitsy aka ny afotso ny tena biby kely ratsy indrindra ary manaraka traizatraiza araka ny voalazanao fa ino kela zay indrisy fanjara taiza tamintsika telo mianaka tato an-trano nisy nitondra foty sa andrino nitositosy tamin'nikizy tany atsatany fa raha zay mivady aloha tsy misy an'izany oka rserisetra tsy mody zany se azaolaminy zany ndery fanja diovy tanteraka iofitrano misy ansetra io fa parasy ny mahatonga azy tsy nahita tory ka nahenony biby kely mandehandeha efa ela no tsy nikorofohany hotranoko no tsarovy a fa parasy no mamela tasy mena toa io fa tsy ny ofotsy velively zay indray ny asa fa miampy manenona nefa raha ataony setry zany e za kosa tonga de mba mitantsakarano sy ny sasa vilia hitany setra taiza ry fandrany nanadiotrana ndehana ataovindre zany de izy no manasa vilisy mamita ny trakarano aoko zao e aleo ataoko ny trano fa ny sasa vilisy ny trakarano aloha aleo ataony fanjay any e mahasosotrana amin'ny manasany rety vilia reto aza sady ny koveta fanasany fanjavilia koa angery bebe tena efa mainty menaka e tsy hitatsony le koveta hoe menamena sa maintimainty mahay vava mihitsy anao ty setra tsy mainty mahitra tenenina foana avy anao ty manaraka ataovindrety fandranitrana mba entomora ihany ny fampianarana azy raha vao a mareniny ianao raha drao a ny kafe anao sotroana de avy ianao manaraka tean-dako sisy setra raisoko vety io a de io misy ranona fananasana azy io ny savony a io ny famahona ataovy madio tsara reo vilisy volany ary kovety ireo ary vitry zay a de ny famahanana ny kisoa atao fa ny trakarano atao aloha atao ny fandra allô allô neny zary neny alaivo ka fa misy inona e ary alaiko ao ana tsy hitamana ary neny a tena leo a zany le oty moramora aloha ianao setra andavao amiko tsara makaleo anao toy io aiza very neny ny tanako maratana ny kapakitaisy ny totovavy amin'ny alina indray de tsy mahita tory fa ohatra amin'izy biby kely mandehandeha zany ao anaty fandrina fa inona tao any zany ambaranao zany e sady tsy vitan'izany fa nyvilia inanana veriny ny vilia ivy foana tamintsika mba tonga ihany mba vilia bakoly de nampiremona nefa fotoana zany veriny eny tsy mantositra ny fandrosoana ka zany angiaraka ny any ambanivohitra e tsy to velivelony any amintsika mihitsy aka mba asiana fivoarana ary ny enina de zany aza zary ny eny de ody mihitsy ka raha tsy alainao anao mampaniraka olona haka ianao de ataoko zay atongavana Antananarivo aza miteniteny foana ary setra ahoana moa no angalako anao za ange mbola tsy atany lavitra ty e maninona aminao raha mba miafikely ao allô Ah, tena sarotra reny e. Iala sasatra ange ny ataoko aty fa tsy hoe hiasa e. Taiza no mbola hoe tiapakitay? E taiza no nitoto vary? Taiza no natsaky zany? Mamahana kisoa hoe manasa vilia angamba amin'ny hoe nandaha fa nataoko zany? Tena leo ary neny a, andeha ody a. De miteny anao ary setra, mampitandrina anao mihitsy. Andeha manao sa mamana foananao a. Miandry fatongavako anao, zay fa lany fanako. Reny koa angaha de tena manoatra no ory bebe. Hita mihitsy hoe mpianaka nareo. Manao didijadona fotsiny tsy ny olona lefa leo. Tsy fa inona koa mampifazafaza ny setra e? Finona makaleo anao? Ny asa mpanaovinareo ahy e, ny aksidena amin'ny bebe. Zao azao raha tany Antananarivo ohatr'izao milamina, mijery fahita lavitra, miaraka ny namako mandehandeha ary de tsy kizitany bebe. Ka tsy za angeny mampanao asa anao fa bebe e, ka manenina raha fa tanina aminy hoe leo ianao. Ary aleo an'izany fa tsy fa ho aizandray zao ianao io. Akanao anetsa? De anao inona andray hony? Sy andao rehefa ho hitanao ihany ny asa tao any a. Malaky anao fa misy azo indray bebe. Izao very setra no entinao enetsa? Efa maninona nefa zao? Raha za ianao soloany ireny fa meheza ny olona eny an-tsaha eny ianao. Zaoko zao e, avy aloha ime zay te ime. Tsy haiko koa moa ny mandeha raha tsy manao tenisy ahy e. Inona fotsiny ny tondrana anontany aty raha tsy anaovana? Ka maninona nefa raha soloana an'ilay kapa fanaovana ao an-trano iny e. Hiasa ny herisetra na ilay antsika any fa tsy hitsangatsangana na hipetraka eny am-potitry ny hazo e. Efa maninona ary fanjaranyteny an'izany tamiko mialoha e. Ianao verisetra dala, de tsy mba hitanao ve zao fomba fitafiko zao? Kapa nanaovako? Sao kare zao e. Nefa raha manahirana anao no mijery anao ohatr'izao de tsy maninona aloha sorkrety de fingitiko toy zao. Ary malaky am'izay ianao fa hariva ihany ny andro ka? Kay ay ay ay ay fantsa fantsa tsy fa iny sy mahazo anao sy mampikikika anao toy io e. Fa misy inona? Tena ty mampivoaramena anao fa misy inona ry setra? Aleo mihitsy aloha hipetraka ka. Misy inona ry setra? Inona mampikikika anao to? Jere kelinke eo ambany faladiako azafaty fa misy tsilo angamba e. Malaky anao fa tena maharary mafy ahy izany. Malaky ianao e. Ao jereko e. Tena tratry mibaka kely ianao. Mibaka kely telo be zao. Ianao koa anery setra sarotsaro taony loatra de miatra aminao daholo ny loza rehetra. Io aloha fantsa mba esory fa za eo ianao de menomenona hatramin'ny bebe io a. Hitako taiza zay nidina tetia tsa. Marina tsy manay tena mafy ny faladiako. De inona ary fantsa ny ataoa? De inona marina moa zany no atao? De inona moa zany fa de averenao tsy ho kiraronao de ndao andeha? Tsy maninona raha mahazo kiraro? Ka mbola tsy nivalianao ange ny fanontaniako e. Inona marina ho any ataoko aty an-tsaha aty? Tazany misaotra, tazany ry apetandrefandry e. Hitanao? Eo dadabe, miasa tany izy io hitanao io. Anampy azy ianao. Raha toa ka tsy ianao no mitanangady de aza matahotra ianao fa ho ampianariny dadabe anao mora foana zany. Ary tsy arahana ngenongenona. Iasa tany oa. Tena fon'izay sy nenina namboatra zaridaina no nitanangady farany a. Ngamba tsy dimitaona lahy zany. Aza hitako ka hipoka indray ny tananao. Fantatra ianao fa miferinaina fa eo mody manamboatra saina eo. Zay sika de tonga ety. Tonga zay ry dadabe a. Io setra de avelako eo nareo fa za andeha hamonjy ny bebe ry ampita tsimo a. Misaotra re anaka fa sorony lalanao a. Ny fa iny ty mampiferinaina ny sery setra. Tsy miferinaina akory ry dadabe fa lasa ihany ny saiketo a. Oui, on a un fumbaïs à combien de temps? Tiro vini vau vita. Ai, vini, zanye. Mora fona seti, zanye. Fulunu lua. Tsuan kran se. Diafret mia katakil tataluan se. Anairana se urat zanye. Tsuan awir tatapien kranu. Tena tsraikta kusanka. Ndri. Tsraikta wana se. Aiza nisy olona hiasa tanytano kiraro. Mbola tsy nahita izany velively a. Sady fahasalamanao any tongotrako ange ny fanitsahana tany e. Ka tsy izany angery dadabe fa voateo ny faladiako ny tratra n'izany baka kely izany e. Atahorako zao ho tratra fanoroana indray. Ataovy ny soa zay asaiko atao nsefa efa tany madio ty a. Isika nge tsy miasa tanteraka e. Fa mihevi tany fotsiny aloha ny ambolena azy. Raisiny angara de toy zao ny fitana azy hitany se zao. De fahoana ary dadabe? Tsy maintsy mahay miasa tany moa zany alohan'ny nodiko any Antananarivo. Rehefa tsy anovitra ity de milaza fa za io no mila tsisy eo a. Na ireo tanorakitra io tontsy mba mahay mitsinjo no avy mihitsy. Tsarovo ry se a, fa raha ho avy ny fotoana tsy hisin'ny asa toy ny ainantsika ankehitriny zao. Indrindra fa ny eo andreny vohitra ao de ny aty ambany vohitra ny vahaolana. Aty a, misy asa tao foana ary fotoana fo ihany mety tsy hisin'ny hanina. Zay ndray dadabe fa mitady hitovy hevitra amin'ny bebe. Malaky ary se a, esory ny kiraro de afireto ny pataloha ary raisiny angatry. Allô? Allô? Manao any tata? Manahoana ianao anaka? Inona ny vaovao ambaranao? Manahoana ny fahasalamana? Salama tsara avy dada. Manao any neny aho? De manao ana koa setra? Renao salama tsara. Zanako ny delira lava ny andeha ody a. So de mba ampiasainareo mafy kosa azy izy ry dada ka zany mahatonga azy hideliran'ny ody lava? Ronoa! Sady verinao mamoma fatiny zanako a zay. Raha mampanao azy aza ty. Fampianarana azy no atao mba alalan'ny fiainana ty ambany vohitra. Fa na izany aza ry dada mba fepery ihany ny asa mpanaovina azy a. Raha marary noho ny areranao ange io ka nareo ihany ny sahirany. Za ty atany lavitra ty tsy hitanareo isarangotiny. Fantatrae zany roka. Fa ono a, mbola aritra firina tokoa ianao no hoany. Malahelo sady angasa le mitaizany setra nareo e. Mba manontany ry anaka fa ianao kosa de fa tsy. Mbola mitapabolana vao mody e. Misy azy seta zanako anisy zany andro zanyko. Manaoka izy mantsy ty no nitovy laha vao miala sakana indray am'izao. Dasa be famaliana, tsy toinina. Nenina angamba sisa tsentona e. Avelao izy ry dada mampizany aloha. Tsy ho zatra ihany ve izy rehefa ialany ely e. Zay aloha fa lanty fanako ty fa veloma ambony izy telo mianakao e. Mandra-piona ary ianao anaka. Fandeha hoe zanareo bebe nomeny akanjo madio toy ny tsy fahitako hatramin'ny isan'andro. Anga mbola trolona zany dratra be anao ny andrehatrika. Sika rehetra ny ena andefa tsy izay ihany. Mbola tsy nylazainy aloha zany. Efa hoaiza tokoa ry bebe? Andeha hijery iragasy ao an-tokotrano malalaka. Malaka ianao mombana fa ho fenin'olona ihany ny toerana anoloana e. Iragasy ry bebe? Mba marina mafy ary bebe raha mpatihan' izany a. Za tsy andeha anka. Mandeha aminareo raha andeha any fa avelao ahy andro trano de hitendry ny kitarako. Zany mahavoanareo ankizy eo an-tranonarivo ao. Mahita fivoarana de adino ny fomba fikaly malagasy fahiny. Fa variana amidi manetriketry balahana sy iram tindra tindra kari mfamimi na rana urka. Aka sami hafa nje zaandu bebe. Sami hafa wena reke. Zani zwe ndaya tiyampanfu wata ndaya netan narifu. Samara gas fontera na ifaptizana nsontuvi. Nyati lati tana nasti suka mazatati. Fanenya tan narifu kosa revolaza noto waluru. Wotan wesa mfaru anna yani. Mifandaya aluwa nyansuna nvarde misa kafan kofambavune luvo menana. Eh, tiande mitsy lekelty. Ary tena resy lahatra de izany no anaovana tena manohitra maro eto. Ka tena tsy andeha ary bebe fa misaotra. Mety amin'izany ny vavaty tsaiko teny. Raha miaina angamba de mety anaiky any ny saiko fa raha hoe hijery ela gasy kosa aoka aloha. Tendriky tara ve ianao ty sa mandeha fa heritreritra any amin'olo-kafa? Fandray ianao tsy mandeha? Ny manoko miara-mijanona aminao atao-trano sao dia lanin'ny trano ato ianao. Mety aminay mantsy ny trano tsy mba azo ataony mitoetra rery aminy fa mety sy matoto. Matoto ery fanjana? Dia mino an'izany ve ianao? Izany raha le tsy mba matahotra an'izany? Izany ka tena lehilahy a? Fa sansaina teo e angaha ny fanjaba mahalala an'izany hoe olona mandeha fafisaina an'izany so dia iverina fa tena bady aza ka tsy mahalala an'izany aiza zao na le ansainao io aka mieritreritra eta fanja mieritreritra hoe raha mba hifanja anao no etoko any Antananarivo any aminay mba mety anahoana regny fivoara-piainanao hoe raha ny fijeriko sy fandinihako aloha de mety hoaiko avokoa zay asa mpanao vinara asa mety ho raha fianarana indray mety hiditriny fa kely afahona mazoto ve fanja raha entinay sy ny anay Antananarivo raha hoe indray andro na roa andro angamba dia manaiky a fiza no heveriny sitra fa nampy amin'ny bebe sy tatapeo indray nefa raha mandeha aso tokoa ary fanja inona tokoa ny tena hifandraisanareo amin'ny tribe nareo matso tamin'ny fandray tsara sady tsy avany dadabe any tsy misy ifandraisana amin'ny bebe fa olavilavitra amin'ny tady vola dia teto mitoetra e izany hoe mifankafantatra tsara aloha dada sinay sy ry dadabe e izany hoe mbola velona any izany reo ray aman-dreninao neny mbola any fa dady efa telo taona izay ny tsy tao anatrehana intsony aza fatary fanja mba azonao tantaraina avy any ny ambanivango ny fiainanao tantaraina mahaliana anao nga nefa afa tantaraiko anao ary telomena da zay izany no faravavy latokana ary efa samy manambady ireo klasy fahavalo no maty data tsy araka ny antso ny fianarako dia voatery any izanyno nambolimboly teny izay e tsy ampy izany dia voatery any andeha ny asa dia sahanao be no mamela andehanao rery kanena angetsy lavitra andro zokoko e izay masahiko nandeha efa firy taona izay mipetrahanao teto andry dadabesy bebe dia mba tamana ihany ve ony ianao telo taona teo ie telo taona tamin'ny voalohany atoanao midelira lava ny andehody nisy fotoana aza nody mihitsy saingy niverina ihany dia zao hitanao izao zatra ihany ny afarany mampalahelo tovavy toy izao dia miasa mitady vola sahady moa sarotry ny fiainana noho ny tsy fahampiana mahay dada mamela volam-pianarako neny miasa raha teo mba ny fantsika dia mifanohatra amin'izany izy anefa tovavy misy endrika kely ihany raha somary amboarina kely izao ny vaona ny fitafiana dia inoko fa evoaka ny endriny tsara tarehy Ji, fa inona indray no malasa ny fisainanao toy io? Anontantarako fe. Maninona moa raha resahana ary fantsa i dadabesy bebe dia mba raha inona hoe tsisy anampy izy ireo dia hoentina ihany koa na hitadiavana mpanampy lehilahy e. Lehilahy ny sazany aty fa tsy tovivavy tahaka anao zao. Iza moa nanam-pisahanao an'izany hevitra izany e? Zao ve? Izaho ne mpanatanteraka fa tsy bebaiko e. Asaina mandeha avia dia mandeha, havanana dia lasa. Aiza kosa ary fanja dia hoe tsy hanatsafidy kosa ianao na izany aza. Izany no marinako. Dia hitatiana anao no marina indray. Ny farany ary firy taona no anao ty zao? Valo ambin'ny folo taona zao. Izany a? Fa taona hoenina daholo ny mombary sitra. Ny fanjako dia efa kizitiny ery. Mba manontany indray ianao ve? Sa madiso amalala ny fiainanao? Raha azoko tombontsoa fa alalanao ny fiainako. Maninona iny? Fa nanao tao fanontaniana mandany andro sy resaka ny tsy misy atao fotsiniko. Ny fanja kosa dia efa tsy fitiavana ny olona e. Vanin'ny famaliana amin'ny fanontaniako ary dia avy eto e. Avy eo mba ampianariko ny tendriky tariny. Ampianarinao? Efa ianao mahagaga anao amin'izany e. Avy efa ampianariko a. Orisitra, avy atrinareo e. Ahoana izay ry bebe? Tandre indray ry bebe sao ampanaovana asa be da be eo fa tena tsy vitako a. Aiza ve ry bebe ny olona ka indray mandeha isan-kerinandro fotsiny vao mba mandray ny gitaranay raha isy azy izany? Mianle kelitry, olona aza mbola tsy milaza tokony atao dia niazo ny fampitandremana ny tonga aloha. Ka ny bebe kosa efa tafahoatra loatra ny asa e. Jere zao ny tanan'ny olona lasa mafy tampoka. Tsy malefa dia efaka mahafatifaty tsony. Lay kelitry tena be fanalana mihitsy e. Tsy aitrona toetra vao nivolena taty izany na toetra vao voasikotra tao anaty ka navely hipongatra rehefa misy tritenana tsy mifanaraka amin'ny sitrapo. Ka re izay raha vao fa nareo mianaka isaka izay miona dia tsy maintsy misy fifandirana kely foana vao tonga amin'ny tena izy. Maninona raha ambara azy malakilaky izany antony tsinazy izany e. Tsy safikelinao raha drano tena be famaliana ka marahirana ahy. Izany angamba ao an-dalana betsaka avy any Antananarivo any. Ka inona ary ny antsoan'ny bebe anay fa tsy be famaliana tsony e. Izany ka fahendrena. Maninona moa raha izany no nasehatra izay e. Izao no etroko anareo mianadra a sy antony ny fahazatsika maraina. Fanja mamitra ny raha raha rehetra eto an-tanàna fa ianao kosa ry setra manaraka ny rabenao mivarotra vokatra ny an-tsena. Ka maninona moa ry bebe a raha any dia manararaotra ny mandeha mody e. Izaho izany ry bebe fa tena tsy mahandra ny fihevinana intsony e. Tohatra ny ela loatrako. Avy hatrany dia ahoriko entako. Fa ianao ity ve ry setra fa misy adralàna mihitsy a hivarotra hiaraka ny rabenao no atrindrinao any fa tsy hitady lalana ody velively sady iza koa no hiaraka hiverina amin-drazao? Fa mba asiana mpiasa hafa ry bebe miaraka aminay raha izay ny olana. Sady za ve izany ny amoaka an'ireo entana avy ao anaty sarety ireo? Tena tsy lasa ka tena tsy izy koa izany ry bebe a. Ady sarety ane ny trondranareo fa ny fiarandrandeha drotsiny hoe raha sarety ve ilay kelitry no andrehanana any atratra sena trony a. Ary ny fodina indray ry setra a. Tsy maintsy miandriandrianinao ianao vao mahazo mietriketro. Malaky ry serisetra fa ho atandro ihany ny andro a. Sitange sisa no andrasany e. Endre dadabe a. Vetivety any sisa. Makany fonday ahy sisa. Ray volana a. Ray volana ihany. Zao efa mihoatra ny roa andro zao ny farany volana amin'ny fanarahana. Sady tsy nahita nomenina andraika tamiko ohatr'izao aloha e. Malaky se fa da ilozana amingonongoninao e. Angana miakatra ao anaty fiara. Allô, manao aminy eny? Manao ao Seta. Fangana eny mbola tsy avy any e. Efa tapitra anjeriny eny ndray volana fanarahantsika e. Efa ho avy efa miady kely fotsiny ndery Seta. faneny izao aiza? Hitanao, tamin'ny izay no tonga teny vato dia avy hatrany dia nandeha taty Tomasina ny pitsiny iny dia taty Tomasina izao miresaka aminao izao fa pitso vao hodiny Antananarivo. Rineny mama manao ambanin-javatra anelona fotsiny e. Maninona? Raha vao tsy tonga ty alohan'ny asabosy ny lalahady ny eny dia andeha ody a lalana angano tsy hitako. Aza mitenitea foana rehefa sitra mba andasa aloha ny fiviko e. Raha pitsanga dia fa Antananarivo e. Noko fa amin'ny Alakamisa dia tonga eo anatre anareo. Ono a? Efa raha ianao io izao? Mivarotra miaraka amin'ny dadabe aty an-tsena fa aiza ndray e. Ny olona very ny eny lasa tatsatsy fidiny mihitsy. Le akanjo be dia be mba nentina taty anga misy nanaovana ny ankamaroany fa dia natao haingo mbata fotsiny. Izany efa nilaza taminao fa ianao mafiloa e. Fa zao mba omeo aloha dadabe anareo. Dadabe a? Dadabe, ty hoy ny resaka aminao neny e. Zay tena se. Alô? Alô? Dada? Manahoana anao anaka? Salama tsara fa ianao manahoana? Salama tsara ka? Fa ono a? Rovina marina no tiano tonga rondro a? Nizalako ho ato fa manadala tsika tonga ianao balasy? Efa ho avy ry avy dada fa aza manahy ianao a? Misy asa tsy maintsy mivonjaiko ka dia Tomasina dia izay no nampiovako fandaharam-potoanako. Efa fantatrisaiko izany. Eny e fa dia miandry anao izahay e. Mbola iresaka amin'izanako nga ianao? Aha, aleo tonga dia tapahana fa isy azy eo indray fimenomenonana io. Fa ino ty mahafaly anao ty iry setra? Ko velom-bolo sy velo tsikirity ianao. Lazaiko amin'ny fanjavavao. Ino e, ka izay ane no anontaniako anao io e. Fa misy inona miramirana be toy izao andrika? Fanja. A? Andeha hotely e. Andeha hotely amin'izay e. Setra, aza tezitra ianao raha hitenenako hoe a mody mahafaly ianao. Mody mahafaly ianao fa ny fahoriany dadabe sy bebe ilaozanao tsy fantatra ao akory. Ohatra ny zazakely voaromby folo taona feveraoko anao ry setra. Tena indrany tsy tao an-dohako. Ary fantsitika tena olona manana fisainana mahay mitsinjony hafa ihany. Sady dadabe sy bebe ange aty ny fiainany. Mia tsy maintsy any Antananarivo. Noho izany a tsy maintsy mifandao zahay fa zarazarai ny tokantrano samy manana ny azy. Za kosa aloha tsy afaka hijanona aty intsony e. Fa hono ho ary setra? Hoe ahoana? Efa mba andresahanao ihany ve dadabe sy bebe la hoe anaraka anareo a dia ahoana ho izy ireo? Zay ny teny fanjay fantatra. Nanaiky izy. Saingy nasiany fepetra ihany. Fepetra ahoana indray ry setra? Mila andre endry tsara hono izy rehefa ratsy zanao dia alainy ivelona aty indre raha vao fantanao manao atitrana. Atitrana? Atitrana toy ny ahoana? Ditra e. Ohatra hoe mangala bola, mangala pinana, mamaly valy. Ary ny tena tsy tena e. So ndre dia manao sipa. Izany mihitsy moa ny fomba nitenenana azy le. Mampiome akoho dadabe sy bebe izany. Mangala bola aloha tsy taletako. Fa maly valiana misy kely any. Ny sipa tsy mahazo manao afa-tsy ray. Ary okzay memanty e. Sasony lamba dia pasoy tsara so mitondra an'ilay bibikely lazay ndre fa naraka anao Antananarivo. Andany tany amin'ny fiainana vaovao. Setra. Ahoana ry fantsa? Misaotra. Misaotra misaotra. Izany tokony hisaotra ndre fa nampianarinyity zavatra betsaka fa rehefa tonga any Antananarivo kosa ndre a dia ampianariko zavatra maro mbola tsy fantatry ndre. Tsy tiako fotsiny hoe aza miteneny dia ody a izany. Ka ahoana ry dada sy neny a manao anaty olonareo aty? Zao zao ikanao zao anaka salama tsara. Manao hoana ny asanao trany? Nasa verinyny hitatenenina. Lazaina hoe mandreraka to tsy mandreraka. Lazaina hoe mahafinaritra. Tafa hiainana sady tsy mankaleo e. Nenao izany tsy tonyany zanakaoko. Ahoana tany? Izy atisaka izay ampanaovina asa y dia leo a reraka mangony fotsiny hoe andeha ohatra andeha ohatra. Mba tena zay tokony atao ihany ny zanako io vondro fa idraly any io raha toka isy ny fahalasananao e. Na isy ny tifisiny miasa ny ambony birao io akareriny iny a. Efa voahomana ange na avy ny setra manontolo e. Manatanteraka sy mianatra tsara manjarany. Adalàny azy raha toka tsy ampiasan'ny atidohany izy. Ny vola entiny anaovana fianarana efa daholy. Averiko ty ambanivohitra ty rehefa tsy vonona mianatra tsara e. Oketsy dia oketsy kosa ronany e. Maninona? Zaho tsy maintsy tafita ny tanjona. Tsy efako aloha miasa ty ambanivohitra e. Aleo anjara amin'ny matanjaka sy ny voatokana anao an'izany manao an'izany fa raha isetra dia lavitry ny afo ny kitay. Raha hoe hipetraka sy olona ty ambanivohitra zany. Fa ono ary setra. Leo anary bebe. Tena tsy nahatrava ve anao anaka fa mba nahatrava ny fiainanao ihany ndray volana mipetrahanao tatria. Eny e, tena misy nahatsara azy tokoa na e. Ary misy naharatsy azy koa. Ny tsara dia nahazo rehevitra madio a. Aika mikapakitay, mamahana kisoa, mitoto vary. Fa ndatsy jere potika ny tanako, bongony setroka tay mando ny masoko. Mifiany e. Aleo mianatra tsara dia tsy tratra ny mitoto vary, miasa tany, mikapakitay. Kely kosa aloha maiko raha zany asaina manao an'ireny e. Afony se zany ny fiainana ty ambanivohitra. Tsy hoe afoko ry dadabe a. Fa aleo rehefa hiala sasatra dia makaina tokoa fa tsy hanao asa mahafoatra ny nampanaoviny bebe. Tsy ratsy akory ny ty ambanivohitra. Tena mahavelona tokoa sanke amiko dia miala sasatra ihany ny ataonay aty e. Andeha ody zany sy io. Tena inona tsony moro dadabe ny janona aketo a. Ny fialatsasatra efa tapitra. Na hoe ny efa tonga raha teo aka. Ny hitako efa vonona. Fanjaritsy efa miandro fotsiny. Mba maika any andeha koa izy. Ka hoia hoe aleo arery dadabe na ody amin'izay fa. Fa mbola mikasanao inona ihany no sinna fa. Isan'andro nefa tsy mitratra ny vava miteneandeha ody any. Ny fary bebe ny lazany. Andeha ody ary dadabe sy bebe fa mandra-peona indray nareo a. Orfandra! Ahoana izay bebe? Malaky ndry e. Tamo raha hoetranareo reo de manafatra ndry a. Zao orfandra. Tandremo sao manao adalàna ny tanin'olona any a. Tandremo de tandremo ny toetra. Bebe a. Aza matahotra bebe fa zany asa hitanjona azy manomboka treto a. Lay kely ty. Tandremo io zanak'olinso anaovana vonany a. Zay de tsy andriny andehanana ohatra. Veloma rery dadasinainy fa lasy zay a. Ny zanako rehefa miteriteriny any ambony familiana. Efa maika ny tonga ny taninareo izyo. Bebe dadabe andeha ody a. Andeha ody a fa veloma daholo. Tolotry ny asem radio anareo teo andeha ody andeha ody andeha ody.